is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le réveil est facile, le caca est parfait, même pas besoin que je l'essuie. Sentiment universel, dehors il fait soleil et dedans aussi. Comme une journée d'anniversaire de 0 à ses 35 ans, mon style est clinquant. Je sais même plus trop comment j'ai fait, je suis frais comme si j'avais 20 ans. Tu sais ce que ça fait? Non, c'est indécent, je rigole pour rien, je souris bêtement. La vie est biscuit, comme une journée de déconfinement. Non merci, mon verre est à moitié rempli. Y'a les jours sans, les jours avec, ce sera avec ce coup-ci. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le bonheur est bien la seule chose qui, quand on la partage, se multiplie. Je vois la vie en rose, dis-moi, est-ce que tu la vois aussi? Si le bonheur des autres te rend malheureux, c'est que t'es un rageux. Si le malheur des autres te rend heureux, c'est que t'es un rageux. T'as peur d'être triste quand t'es joyeux, et tu veux être joyeux quand t'es triste. Tu profites jamais vraiment de ce moment présent, en fait t'es juste dépressif. Tout ce que je sais, c'est que si il se tourne vers le soleil, l'ombre est derrière lui. Et s'il est pas né de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage viennent les éclaircies. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. L'humeur, ce n'est qu'un point de vue. Tu choisis pas si tu vois le bon côté des choses ou pas. C'est parce qu'il y a des bas qu'il y a des hauts, et parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. Y'a pas de débat d'idéaux, non. Comme un idiot fait des pas de la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Welkom in Jazz Meeting. U hoorde net Bonne Journée van Paul van Haven. En hij gaat als electroproducer, rapper, door het leven als Stromae. In 2009 had hij zijn eerste hit. Zijn teksten zijn maatschappijkritische teksten. En ik hoop dat Stromae nog veel mooie nummers maakt. We gaan straks luisteren naar Disco Ears van saxofonist Joshua Redman, pianist Brad Mehldau, drummer Brian Blade en bassist Christian McBride. Het staat op het album Long Gone. Dan Zarathustra van de Amerikaanse jazzgitarist, componist, multi-instrumentalist, bandleider en producer Kurt Rosenwinkel. En Kurt Rosenwinkel is ontdekt door Gary Burton, de vibrafonist. The Feeling of Jazz, internationaal gerenommeerde Juraj Stanik. Straks gaan we luisteren naar The Feeling of Jazz met zijn trio. Hij heeft samengewerkt met Tom Rose, Ak van Rooij en Benjamin Herman. En hij heeft in 2020 het nummer van Rob Matna gedaan, Inside Out. Today is Another Day, dat is een nieuwe release van Chihiro Yamanaka, een Japanse pianist. Ze woont al in New York, al jaren. Hij heeft optredens gehad in Carnegie Hall en Kennedy Center. En dan beginnen we met het nummer Let It Go, met saxofonist Tom Braxton. En het is van mijn hand en het staat op Walk Your Own Line. Let It Go. This is Tom Braxton for Radio Hangalo, Jazz Meeting. She felt and feels bad. Thought she could do better, better than her mom and dad. Want you to be happy, surround you with care. Never thought their choice turned into you. Disco ears van Joshua Redman, Brad Mehldau, Brian Blade en Christian McBride. Ons laatste nummer is First Dance van Simon Oslender, Wolfgang Hafner en Bill Lee. Ze zijn 22 januari zondagmiddag te horen en te zien in Jazz Rock Café Metropool Hengelo. Het is een samenwerking van Friends of Fusion en Smooth Jazz Europe. Ja, dat lijkt me gewoon fantastisch. Moet je even kijken op de site van Metropool. Dan hebben we Peace van de 19-jarige Indonesische pianist. Hij kent overal, zeg maar. En hij heeft al 6 albums. Het is een genie, dus erkend als een genie. Joey Alexander van zijn album Eclipse komt het nummer Peace. Dan gaan we naar het mooie titel Joy van Avishai Cohen, Elgin Shirinov en Roni Caspi. En Avishai Cohen is een jazzcomponist en trompetist. En Elgin Shirinov is componist en pianist. En eigenlijk over die Roni Caspi, dat is een piepjonge drumster eigenlijk. Een hele enthousiaste drumster. Dus dat is ook fijn dat hij een jong iemand daarbij heeft betrokken. En dat geeft natuurlijk ook heel veel joy en bruist van energie. Het staat op het album Shifting Sands. It Could Happen To You van gitarist John Scofield is in 2022 uitgebracht. Het nummer is onder andere door Sinatra gedaan in 1956 en Miles Davis ook in 1956 en Chet Baker in 1958. Het is een compositie van Jimmy Van Huysen. En we beginnen met Black Meditation van Shabaka. Hij heet eigenlijk Shabaka Hutchings. Hij is een saxofonist, bandleider en componist. Hij maakt deel uit van de jonge jazz en in Londen. Hij speelt de sax, klarinet, de basklarinet, de shukuhachi, dat is een Japanse fluit van bamboe, en de kena, een traditionele fluit uit de Andes. Black Meditation van Shabaka. Ik wens u heel veel luisterplezier. Tot jazz! Thank you. This is John Schofield for Jazz Meeting Radio Hangout. Thank you.